Раптам на пляцоўку, дзе стаяў князь, узбег халадок, упаў перад князем на калені, загаварыў: «Загадай, князь, калёнымі стрэламі заткнуць рты чужынцам. Загадай ліць смалу на тэўтонскіх псоў. Чуеш, святая Сафія ў Полацку званамі грыміць. Гэта нашы прадзеды ў магілах варочаюцца, меч шукаюць, каб ударыць у грудзі заморскаму цуду-юду». «Устань, халадок», – ціха сказаў Вячка. Старшы дружыннік устаў, з надзею глянуў на князя. «Ці ёсць у цябе дзеці, халадок? Няма? А ў мяне ёсць дачка. Вунь яна». Вячка рукою, з якой зняў баявой пальчатку, паказаў уніз туды, дзе рыцар Даніил насцярожана сядзеў на кані. «Ідзі, халадок, да Клімяты. Ён піша полацкі летапіс. Хай напіша там, што я, кукейноскі князь, люблю сваю зямлю. Дуже моцна люблю і пакладу за яе галаву. І напіша хай там, што я дуже люблю сваю дачку. Зямля, халадок, будзе пустою, ледзяною, калі няма на ёй роднай душы. Хай напіша ў летапісе, што я беру на сябе ўсю адказнасць перад Богам за тое, што адбудзецца. Адчыніце вароты, апусціце мост». Адкінулі жалезныя брусы завалы з вароту. З цяжкім рыпеннем апусціўся пад'ёмны мост. Рыцар Даніил смела накіраваў на яго каня. Халадок з глухім стогнам выцягнуў з поху і зноў загнаў у похвы меч. Тэўтоны адзін за адным уязджалі ў горад. Воі князя Вячкі з нянавісцю глядзелі на белыя плашчы з чырвонымі мячамі і крыжамі, але маўчалі. Толькі чуўся глухі грукат конскіх капытоў. Даніил пад'ехаў да Вячкі, злез з каня, сказаў, пакланіўшыся: «Вітанне табе і твайму гораду, князь, ад Рыжскай царквы». «Вітаю цябе, высакародны рыцар», – спакойным роўным голасам прамовіў Вячка. «Дзе мая дачка?» «Князёўна Софія падаховае графа Пірмонта», – адказаў Даніил. Перад тым, як уехаць у Кінос, ён перадаў дзяўчынку на рукі Пірмонту. «Ці не той самы Пірмонт, якога я адпусціў жывым, хоць мог кінуць разам з брацілам у дзвіну?» — спытаўся Вячка. «Той самы, князь», — выгукнуў Пірмонт і здалёку пакланіўся Вячку. «Не баішся ў скураным мяшку, як браціла, на рачное дно лягчы?» «Не баюся». Вячка уважліва паглядзеў на Пірмонта, павярнуўся да рыцара Даніила. «Аддай маю дачку». «Дачку я табе аддам, князь», — зноў пакланіўся рыцар Даніил. «Але епіскап Альберт хоча, каб на тым месцы, дзе суседзяць нашы землі, мы з табой пацалавалі святы крыж на вернасць і на дружбу». «Добра, Тэўтон», — згадзіўся Вячка, — «паехалі на тое месца. Няхай Бог прымірыць нас». «Не едзь, князь», — адразу ж закрычала некалькі вою. «Не вер псам. Як сокол у клетку цябе заманіць і складзеш галаву у тэўтонскай цямніцы». «Не едзь, князь», — Вячаслаў са слязамі на вачах папрасіў халадок і схіліў калені перад Вячкам. Яго шырока абвітая кальчугай спіна уздрыгвала. Вячка маўчаў, глядзеў на свой горад, на сваіх вояў. Потым спытаўся ў рыцара Даніила: «Скажы, Тэўтон, ці добры ваш Бог?» «Наш Бог добры», — з годнасцю адказаў Даніил. «За нас, рабоў сваіх, ён прыняў святыя раны». Вочы у Даніила былі вялікія, светлыя, з калючай іскрынкай. Вячка паглядзеў у гэтай вочы, загадаў халадку: «Няхай ойча Сцяпан вынесе з царквы святы крыж». Прыйшоў заспаны поп Сцяпан з крыжам. Разгублена глядзеў на князя, на мечаносцаў. «Ці можаш ты, рыцар, пацалаваць святы крыж і паклясціся святым імем, што мяне з маёй дочкай Софіяй адразу ж адпусцяць назад пасля таго, як я на мяжы уладанню Рыгі і Кукейноса? Мы змацуем нашу дружбу і наше перамір'е», — спытаўся Вячка у Даніила. «Цалую крыж, клянуся», — адказаў Даніил і пацалаваў крыж. «Усе бачылі, усе чулі», — гучна сказаў Вячка. «І неба таксама бачыла, і неба таксама чула, і Бог ведае пра ўсё, а вам, воі...» Ён нізка пакланіўся: «Дзякуй за клопат пра мяне. Усюды я быў, сямі печаў хлеб еў, шмат што бачыў і з Божай дапамогаю думаю вярнуцца назад. Едзем». Зрабілася так ціха, што было чутно, як вадзяныя кроплі падаюць на пясок. Гэта з дрэў, з дахаў скочвалася ранішняя раса. Вячка лёгка сеў на печанега і, узяўшы з сабой трох вояў, першых, што трапіліся пад руку, узяўшы папа Сцяпана з крыжам, паехаў наперадзе мечаносцаў насустрач свайму лёсу. Ніхто з людзей, не тыя, што калісьці жылі, не тыя, што сёння жывуць, не ведае свой лёс. На беразе пагранічнай рачулкі злезлі з коней. Рыцар Даніил і князь Вячка апусціліся на калені. Кляліся зямлёй, вадой і крывёю. У вогнішча, якое хуценька расклалі мечаносцы, кінулі злепленыя зямлі невялікія шары. Перад гэтым поп Сцяпан кароценькім кордам зрабіў надрэз на вялікім пальцы левай рукі ў князя і ў рыцара. Кроплямі іхняй крыві расчырвоніў земляныя шары. «Мір зямлі, вадзе і чалавечым душам», – сказаў Вячка. «Мір зямлі, вадзе і чалавечым душам», – паўтарыў Даніил. І ў гэты час граф Пірмонт з перакошаным ад ненавісці тварам схапіў загадзя падрыхтаваную вялікую палатняную торбу, у якую насыпаюць коням авёс. Падбег да Вячкі ззаду, ускінуў яму на галаву торбу, рэзкім рыўком паваліў князя на спіну. «Здрада!» – закрычалі кукіноскі вой і адразу ж упалі пад мячамі таўтонаў. «Малы чына, граф», – сказаў Пірмонту Даніил, узнімаючыся з зямлі. «Лёгка ж мы з табой упалявалі гэтага звера». Поп Сцяпан стаяў побач, крыж дрыжаў у ягоных руках, вочы заліваў халодны смяротны пот. «Клятва адступнік!» – тонкім голосам закрычаў поп. «Ты цалаваў святы крыж! Бог пакарае, страшна пакарае цябе!» Ён замахнуўся крыжам, хацеў ударыць Данііла, але рыцар спрытным рухам заламаў яму руку, сказаў. «Дзе ты бачыш святы крыж, гэты дзве жалезкі, які ты звязаў конскім волосам?» Ён наступіў нагою на крыж, усміхнуўся. «Вось і ўсё, і няма твайго крыжа, дзікун. Ісціны адзіны крыж у Рыме. Запомні гэта назаўсёды. А зараз я, рыцар Даніил, дарую табе жыццё. Ідзі, вяртайся ў свой кукей нос». І тут Даніил уздрыгнуў, міжволі зрабіў крок назад. На ягоных вачах доўгі цёмны валасы айца Сцяпана зрабіліся белымі-белымі, як студзеньскі снег. Вячка ляжаў з торбою на галаве, рукі ногі ягоны ўжо заковалі ў кайданы. Потым Даніил наступіў правую нагою князю на грудзі, урачыста абвясціў: «Кароль Кукейноса, я рыцар Даніил з Левернардена, аб'яўляю цябе сваім палоннікам». Гэта ўжо калісьці было: нага на грудзях, лапа на грудзях. Гэта было так даўно, што цяжка паверыць. Яму было 7 сонцаваротаў. Ён быў яшчэ не Вячка, а Вячачка. Вячачка весела, замілавана крычала маці княгіня: «Вячачка, сонейка маё!» Яна выглядала ў акно церама прыгожа і сінявока, а ён бег па вясновым лузе, і кожная кветка, кожны матылёк былі вострай незвычайнай радасцю, былі таямніцай. Шумлівых зялёных лясоў, якія абступалі церам і луг, нёсся сакавіты нястомны голас какошкі, какошка зязюля. А потым была ноч, цішыня, і дзікі крык пачуўся ў цёмным яловым лесе. Хто гэта ўвесь скалануўся, прытуліўся да карміцелькі маланкі Вячка? «Спі, дзетка, гэта ваўкалак». Ваўкалак, звера-чалавек, сын цемры. Воўчы калматае тулава і чалавечая галава з пранізлівымі журботнымі вачамі. У яго зялёная і сіняя поўсць. Іскры сыплюцца з гэтай поўсці, калі ў змроку ночы шалёна імчыцца ваўкалак. Мільгаюць чорныя лясы, туманныя балоты. Там, дзе моцна ўдарыць аб зямлю кіпцюрыстая лапа, за ноч вырастуць воўчыя ягады, чорны, горка-кіслыя, з цягучай слізістай макрэчай, з маленькімі зярняткамі каменьчыкамі ў сярэдзіне. Да трэціх пеўняў, да сонечнага святла і бляску можна бегаць ваўкалаку. І ён бяжыць, кідаючы ў цемень лясоў свой дзікі голас. «Куды бяжыць? Навошта?» «Не страшна, маланка», – шаптаў хлопчык. «Спі, дзятка», – цалавала яго карміцелька. «Хочаш, казку табе раскажу? Слухай». за борам баранскім, за лесам лясанскім, у зялёнай ціне, у жоўтай гліне сядзіць чорт балацюк. Колькі страхоццю ведае старая карміцелька, колькі іголак упіваецца ў сэрцы, калі слухаеш яе. А потым зноў была ноч і дзікі крык у лесе. Вячка спаў у святліцы і раптам прачнуўся. Паставіўшы лапу яму на грудзі, на яго ва ўпор глядзеў ваўкалак. Іскры сыпаліся з поўсці, пранізліва і журботна глядзелі вялікія разумныя вочы. «Мама!» – закрычаў малы і страціў прытомнасць. «Это ж твой сабачка быў, твой уюн!» – засмучана казала назаўтра маланка. «Прылашчыцца хацеў да цябе. Камень на шыі тапілі пса ў друці. Нага на грудзях, лапа на грудзях – гэта ўжо калісьці было». «Як я мог паверыць ім?» – думаў Вячка, лежачы з торбою на галаве, на зямлі, у той час як мечаносцы, смеючыся, падсілкоўваліся. Пэўна, стаміўся я, рашыў трошкі перадыхнуць, сабрацца сіламі, заключыўшы перамір'е. Дапамогі з Полацка няма, бо князь Уладзімір Валадарыч ніяк не можа прымірыцца з вечам, якое то выганяе яго, то зноў запрашае на сталец. Ліваў епіскап Альберт паставіў на калені, плацяць лівы рызе царкоўную дзесяціну. Старэйшыны лэтаў чакаюць, хто пераможа ў барацьбе за дзвіну. Новгород ці Пскоў таксама чакаюць. Іхняму купецту нават выгадна, што тэўтоны закаркавалі вусць дзвіны. Яны і без дзвіны могуць абысціся, плывуць па рацэ вялікай, па чуцкаму возеру, па рацэ Амоўжы, ці як называюць яе эсты Эмаіі, мацерцы вод, і далей да Варажскага мора. А рыга ўсё мацнее, плывуць і плывуць яе пілігрымы з усёй Еўропы. На вайну ў бой ідуць, як на свята, спяваючы святыя псалмы, апранаючы самае дарагое адзенне. За іхнюю спіною Рым, папа Інакенці, феадалы, бюргеры, купцы –